Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bir 3 dakikalık gecikmemiz var yayına girmek, geç girdik yani. Şu anda ben Tophane'de Açık Radyo'nun canlı yayın stüdyosundayım. Yanımda da Deniz Güman var. Deniz merhaba. Merhaba Beysun. Eskiden yani eskiden dediğim pandemi döneminde böyle şeyler yaşamıyorduk. Şimdi Açık Radyo'nun stüdyolarından yayın yaparken böyle İstanbul trafiğine bağlı olarak gecikmeler oluyor. İyi midir, kötü müdür bilmiyorum ama daha sahici bir durum bence. Bu arada Banu da Arjantin'den yanımızda olacak. Banu, merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim Banu, Deniz'le birlikte canlı yayın stüdyosundayız. Nasıl Arjantin'de havanın durumları? Valla bugün 35 derece olacak diye dün dehşetle okudum. Aman Allah'ım. Yağmur, fırtına, sel falan var mı? Yok, yağacak. Bugün şu anda kapalı ama yani galiba yarınki yağmur erken geliyor. Burada çok sık rastladığımız bir şey. Sabahın 4'ünde şıpır şıpır bir yağmurla uyandım. Hatchleri, her şeyi kapadım. Durdu yağmur. Şimdi bekliyorum bakalım. Saat kaç orada şu anda? Sabah 7. Sabah 7. Banu, teşekkür ederim. Bu zor bir zamanımızdı. Zamanı bize ayırdın. Peki Banu, hemen şunu sormak istiyorum. Deniz ve seninle yaptığımız son programda kaç zaman oldu bilmiyorum ama tarımdan, çiftçilikten, evet, filan söz ettik. Ve SY Gezi teknesi de bir yerde bağlanmıştı ve sizleri bekliyordu. Evet. Sonra siz tekrardan tekneye döndünüz. Şunu sormak istiyorum. Üzerinde yaşam olan bir tekneyle yaşam olmayan bir tekne arasındaki farkı döndüğünüz zaman gördünüz mü? Evet. Evet. Zavallı 2,5 yıl yalnız. Yani geldik yalnız bırakıldı. Hemen kendini belli etti yani. Peki. Ya da bize öyle geliyor tabii. Peki. Duygusal bir tarafı var. Peki, aynı soruyu Deniz'e de sorayım, bir soru daha ekleyerek. Deniz, tekneye döndüğünüz zaman örümcek buldunuz mu? Örümcek ağı buldunuz mu? Çok az bulduk çünkü 3-4 ayda bir gelip zaten tekneyi bir kontrol ediyorduk. Ne yapıyor, ne ediyor diye bir havalandırıp şey yapıyorduk. Teknede en belirgin özellik şu oldu. Mesela bizim hatchlerimizden hiçbir yerden su girmiyordu. Ondan sonra o kadar süre şey bırakınca araya tozlar dolmuş ve su girmeye. İlk açıp kapamızda sular girmeye başladı. Toparlıyoruz, şey yapıyoruz. Yani teknenin hakikaten ilgilenilmesi gereken bir canlı olduğuna tekrar inandım. Yani evin olsa bırakıp gidiyorsun ama. Peki Deniz, ben birçok dünya turu yapan, dünyayı dolaşan insanlarla radyo programı yaptım ama sizin yeriniz biraz farklı. Siz uzun bir süre denizde kaldınız, sonra karaya geçtiniz. Neredeyse bir tür kara yaşamı da kurdunuz. Sonra tekrar denize döndünüz. Bir özetleyelim mi sizin İstanbul, Türkiye'den yola çıkan macera hikayenizi? Nasıl başladınız, nereye gittiniz, neden Uruguay'da kaldınız gibi? Uzun bir cevap istiyorum. Uzun bir cevap. Biz 2000... Emin misin? 2014'ün sonuydu. Biz Türkiye'den çıktık şeye doğru. Bizim ikimizin de böyle bir Patagonya'ya gitmek gibi bir hayali, bir düşüncesi vardı. Ondan sonra 2014'ün sonunda çıktık. Pardon, hemen lafını kesiyorum. Biraz da senden söz edeyim. Çünkü sen yola çıkmadan önce de denizdeydiniz Vahri'yle birlikte. Evet. Ve sen sanıyorum yelken eğitimi mi veriyordun? Ben yelken eğitimi veriyordum ve tekne transferleri yapıyordum. Ayrıca charter'da, bareboat'larda skipper olarak çalışıyordum. Peki Banu, bu dünyayı gezegeni tekneyle dolaşmak fikri ne zaman düştü aklınıza? Yani aslında öyle hani hadi dünyayı dolaşalım gibi bir şeyle çıkmadık biz. Zaten dolaşamadık da gördüğün gibi. Daha Uruguay'dayız hala. Ama yani ne de çok yıllar yaşayıp da hep Akdeniz içerisinde seyir yaptıktan sonra insanı bayağı bir kaşınıyor. Gerçi Banu bir izin rica edeceğim. Banu bir izin rica edeceğim. Berhem, Banu'nun sesi Zoom'da bağlıyız. İnternet üzerinden çok kesik kesik geliyor. Telefonla bağlansak olur mu? Onu bir deneyelim. Tamam. Ben Deniz'le devam edeyim sohbete. Peki Deniz, aynı soruyu sana sorayım. Nereden? Tamam. Burada telefon numarası Arjantin numarası. Peki. Bir dakika söyleyelim telefon numarasını. Arjantin numarası. Hay WhatsApp. Peki. Tamam. Ben devam ediyorum. Bu telefonu da bu arada ileteceğim. Tamam, peki. Peki Deniz, sen devam et. Nerede kalmıştık? Nereden düştü aklınıza dünyayı dolaşma fikri? Şu numara. Şu anda Deniz şu telefon numarasını Berhem'e veriyor. Arjantin'e telefonla bağlanıyor. Şimdi biz işte böyle biz 2001 yılından beri Fenerbahçe'de başladık. Bir 7,5 metre bir teknemiz vardı. Teknede yaşamaya. Yani benim hobim sonradan yaşam yerim oldu. Sonra Banu'yla tanıştık ve yaklaşık 20 seneden fazla oluyor. Ondan sonra İstanbul bize yetmediği için güneye taşındık. Gökova Körfezi'nde yaşadık. Tabii böyle olunca da böyle bir devam ikimizde de bir gitme duygusu olduğu için Mehmet ve Yeşim'le de o zamanlarda tanıştık. Onların da bir macerası var galiba. Evet, onların da var. Biz açıkçası hani dünya turu yapıyoruz diye bir şeyle çıkmadık ama yani ikimiz de gitmeyi ve gezmeyi seven insanlar olduğumuz için özellikle benim için bir yere gitmek, gidip orada zaman geçirmek, halkını, kültürünü vesaire tanımayıp orada yaşayarak şey yapmak, yoksa benim hiçbir zaman tekneyle ya da herhangi bir araçla böyle hani gideyim dünyayı dolaşayım şunu yapayım gibi bir şeyim olmadı, isteğim olmadı. Özetle Patagonya'ya doğru giderken Uruguay'da bir arkadaşlarımıza merhaba demek için durduk. Kaç yıl oldu? 5 yıldır oradayız. Özetle. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi şu meşhur ait olma duygusu vardır ya, bu bir coğrafyayı da kapsar. Terk etmek midir yoksa bir keşif duygusu mudur yola çıkmak? Benim cevabım benimki merak, keşif olabilir. Terk etme duygusu olmadı. Pek dönesim yok ama şu anda... Özlüyor musun? Arkadaşlarımızı, ailelerimizi ve yemekleri özlüyorum, evet. Peki mesela İstanbul'u özlüyor musun? Hayır. İstanbul'a 10 yıldır ilk defa geldim. Ondan sonra ve hiç özlememişim ama tabii... Ne buldun peki 10 yıl sonra İstanbul'a gelince? Bir kere artık İstanbul'da Türkçe konuşulmadığını fark ettim. Yani çok enteresan bir şekilde. Sadece Arapça değil, birçok dilden insanlar duyuyorum. Evet, buna çok itiraz eden var ama ben biraz bunu normal karşılıyorum. Yani İstanbul gibi bence çok cazip, çok insanı, bütün dünyadaki insanları cezbedecek kadar kendine has özellikler olan bir şehre İstanbullular dışında birilerinin gelmesi çok normal. Muhtemelen Paris'e de gitsen aynı şeyi görürsün. Yani Paris'te de mesela bir sürü yerde belki İngilizce konuşuluyordur ya da ya Almanca konuşuluyordur yani. Sadece tabii hani ben İstanbul'dan ayrılalı 15 yıl kadar oldu. Hani o zamanla karşılaştırdığım zaman fark olarak söylüyorum. Yoksa tabii ki bu kadar kozmopolit bir yerde bu kadar çok dilin konuşulması çok iyi. Fakat anlayamadığım bir şey var. Ben şimdi tünel civarında kalıyorum. Oranın bir dokusu vardı. İstiklal Caddesi'nin bir dokusu vardı. Şimdi turistler niye geliyor? Bir şeye, bir yani bir yere gittiğimiz zaman özgün bir şey görmek. Özgün bir şey görmek için geliyor. Şimdi yok Viyana kahvesi, o dondurmacısı, bu yani Galata'nın bir dokusu vardı. Ben bile görebiliyorum o dokunun kaybolduğunu. Bu üzücü. Bu gittiğimiz bütün turistik yerlerde de benzer bir durum var. Gerçekten hani turizm denen şey neye hizmet ediyor anlamıyorum. Yani mesela Marmaris'te falan da çok görüyordum. İngiliz turistler geliyorlar. Her yerde İngiliz breakfast, İngiliz kahvaltısı veriyorlardı. O zaman niye İngiltere'den kalkıp buraya geliyorsun falan. Hani bunu hiçbir zaman anlayamadım. Vallahi bu tuhaf bir kimya bence. Yani mesela ben de Paris'e gittiğim zaman işte sadece Eyfel Kulesi'ne değil, Eyfel Kulesi'nin fotoğraflarını çeken Japonları da bir Eyfel Kulesi'yle birlikte seyrediyordum. Yani o olay yani Paris'te Eyfel Kulesi'nin ya da Pisa'nın kulesinin etrafında onu seyreden, onun için oraya gelmiş insanlar da bir süre sonra o coğrafyanın bir parçası oluyor. Yani herhalde gelişim demeyeyim ama yani değişim belki böyle bir şey. Yani İstiklal Caddesi'nde işte Arapları, işte yabancı insanları görmek, farklı dilleri duyuyor olmak da o kadar da kötü bir şey değil bence. Bilmiyorum. Yok, ben kesinlikle kötü bir şey diye de söylemedim, iyi bir şey diye de söylemedim. Bu bir gözlem olarak söyledim. Evet, yani çok şey yapıyor. Yani bir bakkal vardı eskiden, işte bakkaldı yani, tozlu bir bakkaldı. Şimdi market mi olmuş? The market olmuş mesela. Yani o bunu hafif eleştiriyorum yani. Bir o yani kendine ait olan şeyi ortaya koyduğun zaman turist gelirken, şimdi geldiğinde başka bir şey görüyor esasında. Gerçek olmayan bir şeyi görüyor. İstanbul'un işte en son neresi kapandı? Le Bon Pastanesi kapandı, evet. Mesela gibi. Evet, evet. Benim gözlemim böyle. Evet. Peki o zaman tekrar şu tekneyle yola çıkma, denize çıkma haline dönelim. Fenerbahçe'de kalmıştın hikayenin başında. Ben daha önce dinleyen dinleyicilerimiz sizi tanır mutlaka ama ben yenileri için hikayeyi tekrarlamak istiyorum. Bir kere bir tekne değiştirdiniz. Yani biz evet iki kere tekne değiştirdik. Bir 32 feet bir tekneye geçtik. Sonradan anladık ki biz kaşınıyoruz ve daha uzun yola gitmek istiyoruz. 32 feet bir plastik tekneyle bu işin biraz zor olacağına karar verip işte onu sattık. Biraz birikimimiz vardı. Ondan sonra Marmaris'te çok güzel bir okyanus teknesi bulduk. Daha Kanada'da önce geçmiş yapılmışı. O tekne Kanada'dan gelmiş. Hı. Yaptıranlar falan. Sonra sahibi çok yaşlı olduğu için onu satmaya karar vermiş. 5 yıldır Marmaris'te karada duruyordu. Çok şanslıyız esasında o tekneyi. Saç bir tekne değil mi? Evet, metal bir tekne ve okyanus için hazırlanmış bir tekne. Hı. Ve hatta yani soğuk iklim için hazırlanmış bir tekne. Sizin de Patagonya hayalinize uyuyor. Cuk oturdu, evet. Onu hazırladık. İşte 1,5 biraz erken çıktık. Şu anda hani biraz geçmişle ilgili değerlendirme yapayım. Bence bir sene daha tekneyi tanımamız gerekiyordu. Yani birileri tekne alıp seyahate çıkmak istiyorlarsa bunu hani tecrübeyle bir kere daha söyleyeyim. Onu tanımak için düşündüğümüzden biraz daha zaman tanımak iyi oluyor. Hı hı. Tekne sonuçta 84'te yapılmış bir tekne ve tabii çok iyi durumda olmasına rağmen bazı ufak tefek problemler oldu. Mesela Brezilya'dayken tellerimizi, ıstralyalarımızdan birini kopardık. Hmm. Yani ben açıkçası öngöremedim. Biz koparmadık. Biz koparmadık. Banu yayında mı? Banu merhaba tekrardan. Evet, tekrardan. Bu sefer sesin iyi geliyor. Biraz evet. Senden mahrum kalarak sürdürdük sohbeti ama hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, dinliyorum ben. Peki deniz şunu, ben hep evet bu programda şeyi söylüyorum. Hep teknenin yapım malzemesi konuşulur ya. Hı hı. Ben saç teknenin işte dünya denizlerindeki bir tur yapılıyorsa bir avantaj olduğunu söylüyorum. Çünkü kaynakçı bulmak çok kolay. Ama mesela bir alüminyum tekneyle dolaşıyorsan alüminyum tekneyle ilgili bir alüminyum kaynakçı bulmak çok daha zor. Senin bu kadar yıl sonra senin bu anlamda şeyin ne? Yani saç teknenin o anlamda bir avantajı var mı? Valla şu anda param olsa hemen tekneyi bırakıp bir alüminyum tekne alırdım. Hadi ya. Kaynağı evet. da öğrenirsin. Hiç problem değil. Metal tekne çok güzel, çok güvenli. Yani saç metal, çelik tekne çok güzel ama devamlı bir pas işi oluyor. Bakın. Elektriksel problemler olabildiği zaman, elektriksel problemler olduğu zaman başka şeyler oluyor. Gerçi alüminyum teknede de elektrik önemli bir konu ama bütün metal teknelerde. Bütün metal teknelerde. Evet. Fakat hatta alüminyum teknede bir de şöyle bir problem oluyor. Krom paslanmazla alüminyum ilişkisi. Her şeyin yalıtılması evet, gerekiyor. Yani. Evet. Ama tek dikkat edilmesi gereken bu. Onun dışında hani sintinenin boyasında bir şey olmuş mu, işte gövdede bir şey var mı diye düşünmeye gerek yok. Elektrik konusuna daha çok dikkat etmek gerekiyor. Bence bunlar günlük yaşam için, zaten bir tekne yaşamında ahşap da olsa plastik de olsa bir şeylere dikkat etmek gerekiyor. Evet, yani sonuç uzun olarak yol için alüminyumu tercih yani, ederdim. Elinin teknenin üzerinde olması lazım. Şimdi sohbetin başındaki şeye dönelim Banu. Madem döndü aramıza, şu 2,5 yıl aradan sonra tekneye döndüğü zaman. Banu, denize sordum, sana da sorayım. Örümcek var mıydı teknede? Örümcek yoktu. Yani güvertede tabii oluyor da. Bulunduğumuz yerde falan zaten biz üstünde olsak da devamlı örümcek oluyor. Ama içeride yoktu, hayır. Yani toz falan öyle sorunlar yoktu. Biraz rutubet olmuştu teknede ki bizim teknede pek rutubet olmaz. Çok iyi izolasyonu var. Bir de yani tabii şeydi tekne, yani o terk edilmişlik hissi bayağı yoğundu. İşte denizin dediği gibi su girmeye başlamıştı bazı hatchlerden falan. Öyle yani çok çok büyük şeyler yoktu ama yine de tabii o şey his olarak yani şey hissettiriyor kendini tekne yaşanmamış olduğunu. Peki ne kadar çamaşır çıktı? Yani rutubet ve nem yüzünden çarpıyor. Yani rutubet de tabii bizim eski yani plastik tekneden sonra bundaki rutubet hiçbir şey sayılmaz. O da ayrı. Hiçbir şey ama çıkmadı esasında. Yani bizim evet, rutubet yani var dediğimizde normal bir rutubet esasında. Peki. Evet bizim için şey fazla geldi bize, yani alışmamışız. Peki Banu, size de soracağım soruyu ama önce köpeklere sorayım. denizde başladılar. Sonra uzun bir zaman, kaç yıl karada kaldılar? 2 yıl mı? 1,5 yıl mı? Vallahi 2 yıla yakın bir çiftlikte kaldık. Sonra bir 5 ayda başka bir çiftlikte kaldık. Peki. Bayağı uzun kaldık. Köpekler tekneye döndükleri için mutlu oldular mı? Yoksa yani ne güzel çiftlikte koşuyorduk, zıplıyorduk. Niye buraya geldik dediler mi? Vallahi benim hissiyatım Chica ve Luz, yani kızlar diyeyim, ailenin kızları çok mutlu oldu. Özellikle Luz gerçekten keyfi çok yerine geldi. Daha böyle heyecanlı ve şey olmaya başladı. Biraz şeydi, sinirleri bozuktu son kaldığımız yerde. Buraya gelince çok mutlu oldu. Alfa zaten her yere uyum sağlayan bir şey, sevgi böceği olduğu için o her yerde kendi eğlenecek şey buluyor yani. O burada da mutlu, karada da mutlu. Peki aynı soruyu Banu ve Deniz'e sorayım. Uzun bir deniz yolculuğundan sonra uzun bir kara hayatınız oldu ve tekrar tekneye dönmeye karar verdiniz. Bir, siz tekneye döndüğünüz için mutlu oldunuz mu? İki, tekneye neden döndünüz? Çünkü son konuştuğumuzda neredeyse çiftçi olmaya karar vermiştiniz. O işin biraz şakası olmakla beraber şimdi biz Banu'yla hani 20 küsur yıldır teknede yaşıyoruz ve ben çok seviyorum, yani tekne yaşamında denizde çok seviyorum. Ama yaş itibariyle vesaire biraz galiba değişiklik yapmam gerektiğini hissediyorum. Bizim karaya geçişimiz esasında pandemiyle alakalı oldu birazcık. Çünkü bizim karaya geçmek, karada bir şey yapmak gibi bir planımız yoktu. Aynı Uruguay'da da kalmak gibi de bir planımız yoktu. Çok güzel bir zamanda bir arkadaşlarımız, Uruguay'daki arkadaşlarımız, orada bir arazi sahibiler. Ve orada bir halk evi gibi bir yer inşa ediyorlar Uruguay'ın iç taraflarında. İşte böyle müzisyenlerin gelebileceği, sanatçıların gelebileceği bir yapı inşa ediyorlar. Başlamışlar ama ve bu çift olarak yapıyorlar. Biz bunlarla bir şekilde tanışmıştık ve dediler ki bizim burada işte yardıma ihtiyacımız oluyor. Hani gelir misiniz demişlerdi. Biz oraya 3 aylığına yardım etmek için gittik. Hı hı. Tam da pandeminin başladığı ve sınırların kapatıldığı dönemdi. 3 ay diye gittik, 1,5 yıl kaldık. Sonra da başka bir arkadaşımızın 6 aylığına mı 7 aylığına mı çiftliklerine gittik. Yani esasında öyle bir planımız yoktu. Fakat şöyle bir şey anladım. Ben şunu bir kere anladım ki ben şehirde yaşayamam. Yaşamak da istemiyorum. Banu sen... Pardon. Kim bu? Hangisi? Bir anda heyecanlandılar. Yani şöyle, ben tekneye döndüğümü evet memnun oldum, mutluyum açıkçası. Ama böyle karada da bir yerimiz olsun ve işte biraz ekelim biçelim, biraz daha sürdürülebilir bir hayat imkanımız da olsun istiyorum açıkçası. İkisi birden nasıl olur? Hem seyahat edip hem kara. Bunlar hep soru işareti yani açıkçası. Çok biz de net olarak bir plan yapmış değiliz. Bir yandan da şöyle bir şey var, bulunduğumuz yani Uruguay, Arjantin buralarda açıkçası denizde değiliz yani tatlı suyundayız ve ben denizi özledim yani. Hani denizde olmayacaksam teknede olmak yani hem çok keyif veriyor fakat aynı hissi duyamıyorum denizin üstünde olmak gibi. Yani yol yapmaktan yani mı söz ediyorsun? Yol yapmaktan ve tuzlu suda olmaktan. Yani deniz kokusunu özledim ben açıkçası. Yani, evet. Nehir yok. Nehir aynı. Nehir yani tamam bir farklılığı var. Bir şey çok güzel, doğa yemyeşil. Şu anda bulunduğum yerde yani harika. Fırtına yok, solugan yok. Güldük yani, oynadık yeter işte, artık. Yani işte böyle bir uklukta o kadar yani Gökova'da 8 yıl yaşadıktan sonra hani teknede olmanın, hani sırf suyun üstünde olmanın keyfi güzel. Ya seyahat edelim ya denizin üstünde olalım istiyorum açıkçası. Yani bir tatlı suyun üzerinde olmaya alışık değiliz galiba. O zaman ve çamur rengi bir su tabii bu arada. Tekne için iyi oldu ama teknik olarak hani tatlı suda durması iyi, teknenin evet, iyi oldu. Öyle mi? Tatlı su. Şey. Altında evet, lez olmuyor yani. Korozyon olmuyor. Korozyon daha az oluyor. Evet. Peki Banu Deniz geçenlerde bir fotoğraf paylaştı. Sailing yat gezi fotoğrafı. Çok gezmiyor ama çok güzel yerlerde konaklıyor. Bu evet ben paylaştım. bu konaklama hali de evet, uzadığı zaman sıkmıyor mu Banu? Yani bulunduğun yere bağlı. Mesela hani konaklama deyince şimdi Okluk'ta, Gökova'da da konakladık diye mi saymalı bilmiyorum. Yaşadık 8 yıl. Yani sıkan hiçbir yanı yoktu. Çok seviyoruz ikimiz de yani. Ama bazı yerlerde evet bir süre sonra fazla geliyor. Yani bir hareket, zaten ikimiz de hareket istiyoruz. Belki de o yüzden yani çiftliğe gitmek, çiftlik hayatını da deneyimlemek de iyi geldi. Yani aynı limanda sürekli durup duruyorduk teknede. O zaman daha farklı bir his, ya yani bir depresif bir his oluşmaya başlıyor. Ya teknem peki, var ve gidemiyorum. Peki ikinize de bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizim sahillerimiz, yani kıyı dantelamız diyelim, çok zengin ve çok hareketli. Yani mesela Fransa'da Atlantik kıyısındaysan limandan çıktığın zaman bomboş bir denizle karşılaşıyorsun. Ama Okluk'tan yani Marmaris'ten yola çıktığın zaman işte bir taraf Datça, öbür taraf Fethiye vesaire. Yani bir sürekli bir her evet, gün farklı ya, farklı bir rengi olan, farklı bir dokusu olan bir coğrafyayı izliyor oluyorsun. Açık deniz öyle değil. Açık deniz yani çıktın limandan işte dalgalar, ufuk, horizon diyelim. O kadar, ondan ibaret. Yani belki de bu uzak diyarlarda denize çıkma duygusunu azaltıyordur. Yani çıkıp da ne yapacağım? Deniz var işte, o kadar. Yani bir sürpriz yok. Bir yeni bir fotoğraf yok diyelim her sabah. Ne diyorsun, bu etkili olur mu acaba şeyde? Bizim sulardaki Okluk Koyu Denizciliği ile Arjantin Denizciliği diyelim. Yani evet, herhalde oluyordur. Ama şimdi şöyle, mesela burada yani Arjantin, Uruguay'da zaten çok bir denizcilik yok açıkçası. Neden Arjantin'de yok? Arjantin'de çok. Daha çok yeni yeni birin, yani onlar için çok yeni bir kültür. Halbuki Arjantin burunların dibi. Peki balıkçılık yok mu orada? Balıkçılık da yok. Neredeyse hiç yok. Deniz kıyısında, yani okyanus tarafında bir miktar var. Nehir taraflarında yani çok yani balıkçılık denmez. Çok ufak ufak işte bir tane tekne balıkçılık yapıyor, görüyorsun. Öyle bir kültür yok pek. Yani, Arjantin'de biraz daha fazla. Endüstriyel karşılığı yok o zaman. Yani öbür yok, tür olurdu zaten. Hiç. Tabii yok yok. Deniz Uruguaylılar balık yiyor. Yani Arjantin öyle. Mu? Arjantin çok tabii, okyanus kıyısı falan çok daha uzun Arjantin'in. Hani liman sayısı az ama Uruguay'ın çok ufak. Denizcilik onlar için çok böyle yeni, hani biraz daha zengin uğraşı gibi bir şey. Zaten gidecek yerde yani çok küçük teknelerle ancak seyir yapabilirsin. Hep nehirlere girmek gerekiyor. Okyanus kıyısında çok şey. Yani Arjantin daha denizde herhalde şey yapar. Yani çok daha yaygın. Özellikle Buenos Aires civarı her yer kulüp, her yer marina ve deltada seyir yapıyor. Uruguaylılar çiftçiler. Yani orta sınıf bir ülke genel olarak. Okyanusa kıyısı var ama okyanus kıyısında bir tane ufak limanları var. Onun dışındaki limanları da daha Arjantin'e doğru giden limanları da zaten yarısı tatlı su. Büyük nehirler akıyor. Daha böyle Hollanda gibi bir ülke. Islak topraklar diye geçiyor. Tarım ürünleri taşımacılığı mı yaygın? Evet, ama daha çok hayvancılık özelinde. Yani her yerde soya, konola gibi hani tek tip şey ürünler yaygın. Ve onların galiba dünyaya ticareti de yapılıyor. Zaten hayvancılık. Başka da bir şeyleri yok zaten. 2-3 tane kağıt fabrikaları var. Hiçbir endüstrileri yok. Yetiyordur hayvancılık herhalde. Valla evet, yetiyor. Bütün dünyaya onlar veriyor. Ya, tabii şimdi biz burada Uruguaylıların denizcilik o denizci olmamalarına dair bir tür dedikodu yapıyoruz ama Türkiye'ye dönsek koca bir yarımada. Yıllardır bu programda Türkiye'de niye denizcilik kültürü, denizcilik değil, denizcilik kültürü niye yok diye dedikodu yapıp duruyoruz. Yani Banu sana doğru, sorayım, evet. Niye doğru. Türkiye'de denizcilik kültürü yok, niye olamadı, tarıma mı bağlı? Yani bana bu soruyu sorma bence Türkiye ile ilgili. Yani denizcilik kültürü bence biraz köklerden, tarihten gelen bir şey. Yani bir İngiltere'ye, Fransa'ya falan battığındaki kültürel şeyler. Yani bizde tarihsel olarak baktığında da denizciler, yani hani donanma dediğimiz şey aslında hep devşirmelerden, yani yabancılardan oluşmuş. Yok yok. Yani, tabii yani Osmanlı Osmanlı döneminde de bütün donanma aslında işte şeyden, Cezayir'den, şuradan buradan gelen korsanlara rütbe verilmesiyle yapılıyor. Ama o kültür devam ediyor. Yani Osmanlı donanması, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin donanması da bayağı ciddi bir şey. O başka bir yol. Biz amatör denizcilikten söz ediyorum ben. Denizcilik tabii, tabii. Kültüründen söz ederken. Ben geçen haftaki... Tabii ama bence bunların hepsi birbirini takip eden şeyler. Yani şimdi biz Ege kıyısında o kadar sene yaşadık. Yani bizim gerçekten oralı olan, yani Ege'li olanların, yani İzmirlileri, şehirlileri demiyorum ama yüzme de bilmezler yani. Evet. Köylerden çünkü. Karadenizliler de yüzme bilmiyorlar. Denize gelirler dururlar. Karadenizliler de bilmez. Evet, yani bu bana çocukluğumdan beri garip gelmiştir. Nasıl olabilir böyle bir şey? Yani ben dolayısıyla hani bir bunların örnek hepsi vermiştim. Kültürel yani. Amatör denizcilik de bir trend olarak bir şey başlıyor ama hani gelişmesi ya da o hayal ettiğimiz şekilde olması için o bence biraz atasal bir durum yani. Köklerinden geldi. Deniz biraz. Kendisinden bir örnek vereceğini söyledi. Onu dinleyeyim bakayım. Evet, ben Yelken'e 89 evet. yılında, o zaman 16 yaşındaydım, İstanbul Yelken Kulübü'nün kursuna katılarak başladım. Şu anki durumu gözlemlediğim zaman, arkadaşlarımla konuştuğum zaman, orta gelirli bir aileden gelen biri olarak herhangi bir yelken kursuna katılmam tahmin ediyorum mümkün değil. Her şey ticarileşmiş durumda. Bütün kurslarda paralar isteniyor ve bunlar nedendir diye sormuyorum. Sadece bir anlayış olarak o zaman ben o kursa gidebildiysem o zaman kurslar ücretsizdi. Veya çok ufak bir rakam alınmıştı, hatırlamıyorum ne olduğunu. Bir şekilde ben yelkeni sevdim, devam ettim, sonra kendi çabamla bir teknem oldu falan filan, böyle benim hikayem gelişti. O zamanki yaşıtlarım, hepimiz orta gelirli ailelerden geliyorduk. Bir tanesi Bodrum'da kaptan, ötekisi Tuzla'da direk dikiyor. Hep denizcilik sektöründe şey yapıyorlar. Yani olaya baktım bunun kültürel olarak bakmasına. Sadece bir ekonomik değer olarak bile, gerçekten ekonomik değer olarak bile bakılsa Türkiye'de denizcilik başka bir yere gelir. Tam nasıl bakıldığını bile ben anlayamıyorum. Kadıköy'de otururken, yani Kadıköy'de, Karaköy'de denizle insan arasına demir parmaklıklar çektiler kocaman. Kumsal diye evet. bir şey zaten yok. Evet. Bu sadece denizcilik şeyi olarak değil. Yani şimdi şeyi görüyorum mesela, hani Uruguay'da bile 3 milyon nüfuslu ülkede ya da Arjantin'de şeyler var, böyle kocaman tekne şeyleri var. Guarderia diyorlar. Tekne depoları var. Ondan sonra hemen pırt diye suya indiriyorlar. Ufacık 3 metre işte yarım kabin bir şey. Kanolar gidiyor mi? Balık avlıyor. Kanoya biniyor. Kürek çekiyor bir şeyler, ki Arjantin'in ekonomisiyle Türkiye'nin ekonomisi de aynı. Hani en dipte iki ekonomi. Şimdi dünyada. Bu kültürel bir şey. Bunun için çok büyük bir paraya ihtiyacı var. Yani gidip burada bir restoranda, tabii ki şu anki de Türkiye'nin şartlarında fiyatlar çok yükselmiş, onunla ilgili bir şey söyleyemem, ama bu bir anlayış meselesi. Yani şu anda senin bir kayığın olsa arkada, nereden rampadan indireceksin? Rampa yok. Bile yok. Maalesef. Yani dolayısıyla sandal, ki İstanbul'un özellikle Boğaz köylerinde diyeyim, şeylerinden bir tanesiydi. Unsurlarından bir tanesiydi. Şimdi yok artık. Yani bu programı dinleyip de hani bu adam bu işi biliyor deyip bana Beysun hani nasıl bir tekne alayım diyenler, aman aman sakın almayın diyor. Tabii canım, nereye koyacaksın? Evet, şimdi, her yer pahalı vesaire. Tabii bunun nedenleri vardır. Şimdi burada bir politikacı olsa o da kendince bir açıklamalar yapar, ama bunların hiçbiri mazeret değil. Herkesten mazeret duyuluyor, ama o şöyle, ama bu böyle. Hayır abi, geleceğe dönük olarak bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani yöneticilerin de politikacıların da bunları dinleyip bir şeyler yapması gerekiyor. Hı-hı. Bu bireysel bir çaba olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Bu toplu yapılan bir şey değil. Yani kendi teknesi, kendi hobisi. İlla balık tutması da gerekmiyor insanın. Yani bir kere bir sandalda oturup güneş batımını izlese. Tabii canım, geçenlerde çok güzel bir şiir yazacak belki. Hani konuşuyorduk yani. Balık tutmak sadece akşam eve yemek getirmekten ibaret bir şey değil. Tutmasan da olur. Ama sandala biniyorsun, işte oltanı sallandırıyorsun. Allah kahretsin, balık da tutamadım diyorsun. Bir türlü gelmiyor. Ama sabrediyorsun. Bu arada bir şeyler yiyip içiyorsun filan. Yani o denizcilik kültürü dediğimiz şey faydaya dayalı, bu tür faydaya dayalı bir şey değil. Daha coğrafyayla birlikte yaşanan bir şey olduğu zaman. Çünkü orada insan davranışları da değişiyor. Şimdi onu soracağım sana Banu. Belki Deniz'in de söyleyeceği bir şeyler olabilir. Türkiye'den ayrılıp yola çıktığınız zaman ulusal kimliğinizi de geride bırakıp sadece bir denizci mi oldunuz? Yani yanaştığınız bir limanda komşu teknenin Amerikalı, Arjantinli ya da İtalyan olması önemli mi? Yani sadece aynı yaşam felsefesini paylaştığın insanlar mı bir tırnak içinde camia oluşturuyor? Tabii yani bizim için zaten hiçbir zaman öyle bir açıkçası milliyetçi bir tavır yok. Yani yanımdaki tekne veya tanıştığım denizciler ne kadar benim kadar denizi seviyor, işte denizde olmayı seviyor. Benim için önemli olan o açıkçası. Bizim için tahmin ediyorum, deniz için de öyle herhalde. Dolayısıyla yani öyle bir şey oluşuyor tabii. Yani hani milliyetsiz bir camia oluşuyor. Öyle olmayanlar da var. Ama benim en çok hoşuma giden şeylerden biri, yani genellikle böyle özellikle seyahat ediyor olan teknelerin kendi aralarındaki iletişimlerini bir sonraki limanlarda da sürdürüyor olması. Yani bak, Chica da evet diyor işte, galiba. Evet tabii tabii, o içinde yandaki tekneden birisi çıktı, ona hemen sabah günaydın yapıyorlar. Peki. yani mesela bir limana gideceğin zaman, eğer bir önce senden önce giden bir tekneyi tanıyorsan, sana hemen o limanla ilgili bütün bilgileri gönderiyorlar sen daha sormadan. Biz de yapıyoruz. Bu mesela çok keyif veren bir şey. Peki, yani şurada şöyle bir şey var, şimdi bayrak konusu. Bir saniye, ben çok uzun zamandır, 2 yıl falan oldu galiba, açık denizde artık müzik arası vermiyorum, müzik koymuyorum, ama bu sabah WhatsApp'tan sen bir Uruguaylı rock grubunun Benim Devrimim diye bir parçasını çalmak niyetinde olduğunu söylemişim. Bilmiyorum, Berhem'e verdim mi onu? Peki Berhem, İki satır Banu'dan bir şeyler dinleyeceğim. Sonra o şarkıyı girelim, olur mu? Peki Banu'cum, devam et. Araya girdim, pardon, ama bu müzik arası değil de bu müzik sohbeti eklemek istiyordum. Peki. Tamam. Dolayısıyla soruya eklediğim şey doğru galiba, değil mi? Kendi coğrafyanın ulusal kimliğini bir kenara bırakıp sadece denizci olarak yola devam ediyorsun ve denizcilerle buluşuyorsun. Evet. Peki. Evet, yani bu herkes de böyle olmuyor olabilir tabii, bilmiyorum, ama bizde ve tanıştığımız insanlar da öyleydi. Peki Berhem, hazırsa Deniz'in önerdiği şu Uruguay topluluğu, ismi neydi Deniz? Notlarım ne yok. Değil, önemli parçadan sonra bir kar tanesinin 4 pesosu gibi bir anlamı var. Ne? Bir kar tanesinin 4 pesosu gibi, 4 kuruşu gibi. 4 kuruşu gibi bir anlamı var. Evet. Peki, hadi dinleyelim. Cuatro pesos de propina. Bir kar tanesinin 4 pesosu. Yani kuruşu gibi. 4 kuruşu şey gibi. Ya tabii şey, keşke şimdi bu şarkıyı dinlerken keşke dedim bir şarkının bütün sözlerini anlayabilseydim. Çünkü benim devrimimle kar tanesinin ilişkisini nasıl kurduklarını merak ettim. Onu bir dahaki programa daha iyi araştırarak gelirim. Belki Banu merak edip araştırmıştır. Banu, biliyor musun bu şarkının sözlerini? Yok, şarkıyı biliyorum da şarkının sözlerini bilmiyorum. Aman yahu. Bir dahakine de ya dersimizi çalışıp gelin. Vallahi sizi o kadar da okullara yolladık. Yani değil mi? Biz insan merak eder. Ben burada durduk yerde merak ettim. Peki şöyle devam edelim. Sizi hazır yakalamışken, hep geçmişiniz ve bugününüzü konuştuk ama biraz da geleceği konuşalım. Soğuk ülkeye gitmeye konusundaki fikriniz devam ediyor mu Banu ya da Deniz? Ben başlıyorum. İlk programa başlarkenki koruduğun soruyla ufak bir bağlantı yapacağım. Ben anlatmaya başlamıştım işte, Türkiye'den çıktık 2015 falan diye. Biz o zamanlarda işte okyanus geçiş mevsimini önce kaçırdık. Sonra bir yıl ertelendi geçişimiz. Sonra Brezilya'da şeyimiz koptu, İstralya'mız koptu. Parça bekledik. Brezilya'da çok pahalıydı falan filan. İşte Uruguay'da bir arkadaşlarımıza merhaba demek için durduk. Duruş o duruş. İyi ki de durmuşuz. Yani bu pandemi dolayısıyla o güneylerde biraz daha bence zorlanacaktık. O yüzden hani her işte bir hayır vardır deyip Uruguay'da durmanın iyi olduğunu, hani ufak bir ülke, işte bir şehir yok vesaire. Bir de yavaş bir ülke, öyle anlatmıştınız. Yani slow food, slow city gibi şeyler, kavramlar var. Yani ya, her şey çok yavaş, evet. Yani devlet dersine aceleleri de yok zaten. Hani hayat akıyor. Yani niye acelemiz olduğunu ben severim zaten öyle bir yavaşlığı, ama bazen sinir bozucu yavaş olabiliyor gerçekten. Şimdi de tekrar yapılanma sürecindeyiz. Yani tekrar biraz maddi şeyimizi toparlayıp, çünkü Uruguay pahalı bir yer. Garip bir şekilde pahalı bir yer. Ondan sonra birkaç sene daha Uruguay'da kalıp ve o neden zaman pahalı? Hep üretim yok, hep ithal mi? Valla bunu Uruguaylılara da soruyoruz. Evet. Onlar da mı bilmiyorlar? Onlar da bilmiyorlar gerçekten. Nasıl yaşıyorlar anlamak mümkün değil. Saçma sapan pahalı. Hani Avrupa'da ucuz bir şey, yani bir şey aldığın zaman hani pahalı da olsa kalite alırsın. Bir de Uruguay öyle değil yani. Çin malları falan var. Evet, endüstrileri yok. Ama bu Çin malı meselesi geçti biliyorsun. Artık şimdi kocaman kocaman, çünkü Çin'de artık yüksek kaliteli şeyler de üretilmeye başladı. O eskiden Çin malı bir ürünü tırnak içinde aşağılamak için söylenirken, şimdi göğüslerini gere gere made in China yazıyorlar yani. Kalite arttı yani. Tabii anladım. Kaliteli ürün. Daha Uruguay'a pek gelmemiş diyebilirim o zaman. Yavaş yavaş geliyor. huzurlu bir yer. Yani gerçekten beni Uruguay'a bağlayan şeylerden bir tanesi huzurlu bir yer. O huzur içerisinde de gelecek dönemle ilgili planlarımızı Banu'yla yapmayı hayal ediyoruz. Benim Patagonya hayalim tabii ki devam ediyor. Banu senin? Banu tropiklere çekiştiriyor. Yapmayı hayal ediyoruz. Daha plan yapmayı hayal ediyoruz. Yani anlamda neredeyiz? Da bırak, planı soruyorsun sen bir de. Biz Uruguay'a, yani Uruguay'da 4 yıl kalınca bu yavaşlığa geldik işte. Ya yani. şu yavaşlık meselesini konuşalım o zaman, biraz denizcilik tarafından bakarak. Şimdi yola çıktığın zaman işte yavaşlık da gündeme geliyor. Çünkü rüzgar kalıyor. Motor var ama motoru basmıyorsun. Dolayısıyla gündeme, bence denizciliğin en büyük öğretisi bu bence. Sabır denen bir şey gündeme geliyor. Yani hani diyorsun ya Uruguaylılar, ne acelem, evet, ne acelem var diye. Evet, denize çıktığın zaman da Banu, değil mi? Rüzgar kaldıysa kaldı, ne yapalım, gelirse gelir, bekleriz deyip. Doğru, çok güzel bir yerden bağladım bence. Gerçekten öyle. Gerçekten yani hani şey, biz okyanus geçişinde yani doldurumlarda şanslıyız ki çok az rüzgarsız kaldık. Bir günümüz, bir buçuk günümüz falan öyleydi. Gerçekten sabır denen şeyi hani Uruguay'da iyicene yerleştirdik bedenimize galiba. Yani doğru, denizle çok bağlantısı var. Hiç öyle düşünmemiştim. Çok doğru bir bağlantı. Patagonya konusuna gelince, ben açıkçası hala çok istiyorum. Galiba önce karadan gitmeyi istiyorum. Patagonya bu kadar buralardayken. Çünkü öyle göreceğin yerler daha farklı oluyor tabii. Denizden gitmek için de yani tekneyi hazırlamanın dışında işte biraz tekrardan bizim de kendimizi hazırlamamız lazım. Çok uzun süre durduk çünkü. Açıkçası. Yani öyle sert bir denize inmek için biraz daha seyre çıkmayı tercih ederim. Ondan sonra inmek isterim. Yani bir güney kısmına başka bir tekne transferi yaptığımız vakit anladık, hani bambaşka bir deniz ortamı var orada. Banu, tekneye döndükten sonra kendine şaşırdın mı? Yani teknede yaşarken unuttuğun şeyler olmuş mu? Abi evet ya, teknede bu işler böyle oluyordu diye. Yok, hayır. Ama seyir yapmayı unutmuş olabilirim yani. Ondan korkuyorum. Yani denizde, onu ben de korkuyorum. Çamaşır makinesi çok güzel bir şeymiş mesela. Olduğumuz yerde çamaşır makinesi, evet, vardı. Çamaşır makinesi olmasa şimdi tekneye çamaşır makinesi koyacağız. Öyle mi? Evet. Yani kesin koyacağım. Neden? Çamaşır, yani her gün bir tişört yıkasan çamaşır makinesi. Ya teorik olarak, ama sonra o çamaşırları bir yerde yıkaman gerekiyor ya da yıkatman gerekiyor falan filan. Vallahi sen kendin yıka ya. Bence Banu. Vantenine bastım. Banu. Tek seçtiğim iş hayatta. Deniz biraz tembel kaptan mı? Yok, tembel kaptan olarak tembel değil. Çamaşır konusunda tembel olabilir. O zaman şöyle bağlayalım bu konuyu. Deniz Güman çamaşır yıkamayı sevmiyor. Evet, kesinlikle. Çünkü işin içine sevgi, sevip sevmemeyi koyduğun zaman evet, yani birisi de bulaşık yıkamayı sevmeyebilir. Tekne sahibi olarak, yani tekneciliği bilen biri olarak, bir insanın kaç kere pis su tankıyla ilişkiye girdiğini tahmin edebilirsin. Evet. Hayatım boyunca, hem de yani meslek hayatımda da şey, pis. Hiçbir zaman gocunmadım bir şeyleri temizlemekten ya da pis işi yapmak. Hep de arıza yapar. Ama o nedense çamaşır işini sevmiyor. Sevmiyor. Bu da beni, bunu bir şımarıklık olarak kullanıyor. Peki Banu'ya sorayım o zaman. Çok az zamanımız kaldı. Banu, senin teknede evet, sevmediğin şey ne? Misafir? Benim teknede sen... yok. Ama bu... Bu konuda şey değil. Maşallah iyi bir... çok iyi misal arkadaşlarımız var. Peki. Teknede sevmediğim şey aslında yani teknenin kendisiyle alakalı şey değil. Yine sana kalan bir şey. Yani teknede çalışmayan şeyden ikimiz de nefret eder oldum. O zaman yarım çalışan ya da hani çalışmasa tamam atacağını kurtulacaksın ama yarım çalışan şeyler en huzursuz eden konu oluyor. Peki ben biz de galiba pas görmekten sıkıldık artık. Ben başlığı şöyle koyayım mı? Tamiratı sevmiyorsun. Yok, öyle mi Deniz? Bilmiyorum. Ben tamiratı sevmiyor değilim. Yok, tamiratı sevmiyor tamir değiliz. Tamir edemediğin, yani bitmeyen bir tamir durumu tabii ki var. Birkaç sene önce buzdolabımız bozuldu. Ondan sonra ben şey, yani doldurttuk gene gaz kaçırdı. Doldurduk gene, ben teşkilat aldım, kendim doldurdum, gene gaz kaçırdı falan. Anladık ki kompresör artık ölmüş. Yani bu süreç mesela kaç yıl sürdü? 1 yıl, 1,5 yıl veya 2 yıl sürdü. O süreç insanın hayatını tüketiyor. Paramız da yok ki atalım yerine yenisini koyalım. İlla her şeyimizi kendimize... Bu tip süreçler bizi çok yoruyor. Vallahi mesela ben teknede bağını sevmemek değil, rahatsız olduğum şey ki tamir etmeyi ben, yani ellerimi kullanmayı seviyorum. Teknedeki her şeyi ben kendim, benim tekneme usta girmiyor zaten. Ama o tamir süresince etraftaki tornavidalar, civatalar, bilmem gres yağları vesaire, yani teknede adım atacak yer kalmıyor. Yeter. Bir de üstüne 3 köpek koy. Evet, yani o zaman o zaman kabusa dönüşebiliyor. Ben... Evet, bir de işte tabii bizim için şey, yani o da yani yine bizle alakalı bir şey, yani evimiz olmadığı için, yıllardır teknede olduğumuz için her şeyimiz burada. Yani dalış kompresörüne kadar var teknede. Hani çok kullanılmayan şeyimiz var ve artık bu tekneyi bile doldurmayı becerdik. Şimdi mesela bir arınma sürecine girmeye evet, çalışıyoruz. Bu yıl bir temizlik yapacağız teknede. Kullanmadığım için. Peki arkadaşlar, program zamanımız bitti. Son sözlerinizi alayım. Önce Deniz'im, son ekleyeceğim bir şey var mı? Evet, ben teşekkür ederim. Yeni gelişmelerle karşınızda oluruz umarım. Deniz Güman'ın son sözlerini aldım. Banu Dökmecibaşı, senden de son evet, sözlerini alayım. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Umarım bir dahaki sefere seyirden bir şeyler konuşursunuz. Peki. Evet. Peki. Yani seyir yaparken bir yerden bir yere giderken peki, konuşuruz. Peki. İkinize de çok teşekkür ederim. Banu Arjantin'den, Deniz de İstanbul'dan. Programa kadar. Evet. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.